زکان هر شکر دسر بمنون ها پاره ندزی او راسته الان کمالگه گرگه سورکان تالانی امنو چه اکاد او ترسناکا با خراب گرهنو با سانتاسکو دی باب روین تو کسی که نتوان ری پشتی پی ببستره چون که پیارکی زور ترسنوکی اما اروین خیره اصر کون دی خیره اروین دی خیره ورن سر کون او کرکه ایتی زور باشا دی ورن سر کون باستن ربا سقراد رب چوتا عربانا وا ها؟ اوالي چي بلام عربانا كاني تر رقب سر كوتني هيات لسر عربانا كاي مننا بشو سر عرباني كتير او قسيكي زور بمانا اما كوتا عرباني كبتواني بشو بو سانتاسكو دي قيشتي كواتاتوان ببيا برون چي؟ اي تو تايا چن بينا بيرا ميرت ها؟ باشا نرخی آجلا کن تایبتا سگه که سرکوه اگر دو قاتی نرخه کوه دو قاتی نرخه که؟ او بی اخلیه دی باشا فرمو دیگو اما نتوانیم با پی بروی ابی زیادر بین اگر بمانوی امشو بگین او تیلکا او باشا لولیتا دی استابا بروی دی فرمو تو کسی اتی خیل آوازه هیا تو راستا که شوفیر عربانگه پیاوی که رزیله بدا خوا تو بخت زور خرابو ها؟ پلا مکا با منیش سرکوام رقیب گونزال سیجلیره لکاتی خویا چی؟ یو لیرن؟ چی اکن لیره دیگو؟ با پیشنگ اکشتو کالکا حتبوم لبری باکم اما استا اگر رینو رقیب گونزالس او اشتی چی بسوده با تو ای تو پی ما نالی چیکی لیره؟ ها؟ آه باشه هنی ایشو کارم بو بله اوه هی امی بگرم او با سانتاسکو پیش خورا بون دی خیرکه دی خیرکه اگر خیر آی دوی ابی زیادر بای لبر هلاک بونی اسپکان چند پیاوی که چاو برسید؟ دای چوار کسی والا مکه چیه؟ نزنم زور احسانه ساتوکی ابه باش بیر که توا ساتوکی ابه لسر زویه که کوی که توا من حزم لخمندن نیه ها؟ ساتوکی اگر لیستاو نخوینی لده هر دو دانه بیده پیاره که سر کوتو تی اگه کوری خوم باش نیه ناچار کردنی منال لسر خواندن منال خواندن اکه اگر خوی عرزوی بیه ابه وازیله بیهنی که ویاری بکتا و که خوی هستی باوشتانی که بی که اوه پیوندی به تو ونیه برز دومیز واز من لیه بینو خریفی کاره تایبته کانی خود با من ازانم خیزانی نخوشکه دادگایی لگلکن با او نشترگری کشکستت هینا لبر اول شعرك اروي شن كانت واني تايا بجيت نعم ازانا من بزيش كي سركوتوني اي خوايا ام بياوا باشترين بزيش بولا شعرك يا بلام استا شن قناحا اوي کاملا گرگ سورکن آه؟ آه؟ آی آی آی باستا آی ای خوایا چی بکن؟ خم نبیه خان مکم من رقیب گونزالسم با تایبتی لیرم با پاراستنی تو پاراستنی کورکو او هرچی منه کلگل یو یابم حتا اگه نسانتاسکو ها؟ ای زابط ریمون توی نردو با ایره؟ راسته او داوی کرد بتن پاریزم چون که او دو کساعتی گرنگن ها؟ باشه سپاسی حتن تکم تکای خم نبیه بلام جنه بی رقیب اوان جماره زوره تو بیم نالی با تمای چیب که؟ ای خوایا هر چی یک ببین نه هلم عربانا کم تیک بشکیانی دای دوهای هر کول توپی بی اقل مبا اتوانی خیر عطر بروی اما زور سیره با چی کمالای چی اوا که کمالای گرگ سورکان هر شکن سر عربانه چی اوا و دیاره اعلانشته چی بندرک بدز بینن دیاره رنام عربانه اشته چی سیره من زور لوا دلنیم اوالان چی پیتنوانی ها جاکیل ایم خواهنشتی بندرختره تو هر لسر تاو زانیم پاری زورت پیلو سنوقه تکه بیانه ری نامه بمرم بابا تک شایانی اون یه لپینا و پاری آبم ریم تکایا دای چندان لطوان آیا خیلی را کن نخیر هیه وات وات چیکی دی دی خیره که ول اسپکم که با خیره تر بروان نکی بجولید توش یکی چی لون؟ یکی کم لنده مکانی گرگ سورکان اجولین کوشا هر چکم به پاره پد ایم او پاره زوری که به او اتبه وانیا سنوقی که پر پاری پیا تکایه بزید بیت بلا امیم هیچ من نویلی جگلک راکت نه تکایه وانه که امه زنین زور دولمندی راکت افرینیم با دوا کردنی پاره نه راکم نه هی شتیکی باشه نه توانن هاو بین چا هی هی من افسر بوم لسپای اسپانی ام بابتا با من بسپیرا تیگیشتن دی عربانکا آراستی دارستانکا بجولینا استا جنابی رقیب تو باشی؟ بله استا گوه میره دی باشه کمالی گرگ سورکان اینه ساتوپی بفرنن همه چاو دیریب که بر نک باش؟ باشه ساتوپی باید به روی ساتوپی اچم شرکه ببینم زور خوش دیارم نه ساتوپی بوستا مرو ساتوپی تکایه بوستا ساتوپی شمشیرکت داگره وزم لبینه دی وزم لبینه اگر نه هم کرا کشم من افراد بیت او ساتوپیه فرش ازانه دولمانکه هی بوستا من ساتوپیم چی؟ ساتوپی راستقینگه که او گریگ نیه بلومه هر دیفیانه بب باشه به اما چی به؟ ای که برنات و ساتوپی لکشون چطکان اوانیان گرد ها؟ برنارد امیل دوی خوی جهش تو واگ نیشانه چیه لی دیگو؟ الان ویگارو نیرم که گیشت ما حشار یکین لولی دوالت برنارد ابی چی بکن دیوگو چی بکن من نازم چی بکم عزیزکم تو کسی که هرگیز پشت پینه بستری دیوگو ها روشی سوزاکه تنور اگرین هیدی زدست براکن دادن با دادن با نه میلن بگری اچمو داوال باو کیکم تا پاره کی زور من پی باد باشو ساتوپی نه گریزکایا کمی که تو زورو روزگار مانکا مگری زورو بله روزگار مانکا باشا گوی بگره ویگارو برو بزور رو بله که ایمه لکوین تگیشتی؟ دی استه برو دیارا برینکا گوره یا ابی هر احسان اشتر گریب کرید من خاری کم امرم کواتا زور خوشحال ابم دست بیرم بسد پارکانتا بی عقل ما با من اوانم پارکو نکرده تو تا تو بی بی لسر خود با خو پارکانت نبایت ناو قبر ای پیرمرد اولا دا یارمتیم بی ای جادو کر ام یارمتی من دو این کار ما بید وک پزیشکی بلام لوانه وا باشتر به بو همو جیان مردنی چاو برسیه کو رسیلی کی وکو تو چی بسر ساتو پی کرمایا جنابی رقیب تکایا شتی بکم تکایا ای کم ای کم بلام چاوری هنه زانیارین لیوان خان مکم او تنها منالی کی بچوکا چاوری حوالی لمنالک جنابی رقیب برز جیکن براسی خود بپیاو ازانید ها؟ او فیگارویا ابشون ساگا کب کبین دی باشا دیوگو خیره همو تا خودم بم بده سوا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها بیدنگ بند اوه باشتره اوه اوه آنن داته فیشک تقین که دو منالکه سلامت بند کوه کرکم ساتو پی آیا پرکت یا نوا؟ اواتا زار باشا تواتا کرکت نشانه باکر ساتو پی تواتا و کرکتا باش گره بگره یستاش پرکت بینه بایره اگر نای کشین تیگشتم پلمکا دوم نالکا زار مایا باشا دای باستا شال بین من بلا مکن دای دای با نفرد بید کشک اوکیه زارا افشارم فیگارو براستی تو سگه که زور باشی تا خراپکاری بونی هبه لجیهانا من هر درکوم لوا زور دل نیابن ایو هیرش کردن سر مالان تان بز نبو هر وها هول تانه پاره تان دست گوی لره فراندنی مناله کی بچو کوا هرگیز هرگیز من نه تو هم لیتان خوش بم تا هم بارکان فیشک برای رویم بتقینن نه کمی بستن نالکان کجن بستن همی شرکتی خواهید افسر بخیر به رقیق وزالس زورا بگو من با دستگیر کردنید محال نیا لوانه دستگیر کردنی من قرز نبید خود ایلید بلام اوش در ریپی وکانت و نبید بلام خمو نبید زکان با جرموه مالاوه هوریان اتان بین موه بیتقینه رو خواره و لاشقه بینا من لیرم ایو هرگیز نتوانم من بگرن مالا و زورم تو زور نیابی روشه کردزگیر تا کم زورا چند روشگریش دریش به استا هست به چیه که آیا من باشم بله تو باشی ببروی من تو نتوه بمری تو پارکانت پاش خود جبیلی ایتر تیا گشتم تو شیطانی تو براسی پزیشکی که بتوانایت منیش دو بروی دم حسم با دلخوشی کر که جیانم رزگار کردی لبرو بریار ما بگرمو با کاری پزیشکی بلام تو پاره پیوستد نیا باشا پاره دیمه بقرس نخیر نخیر نه توانم سودی دعوا کاریکت بمو دعوای اوا دیا ناکم اوا دیاری منه با تو با چی ویستید لبری من لگل کامل کبروید برنارد؟ سارا دیک ایمو هر دوک من لیکا چی بلا من راسته من زور بداخوام با تو بداخوا بود بام؟ با چی؟ چون که زور قرصه اگر مرف کروی باکه که گرنگو دولا من بید سا توپی استا کاتی خوانده نه نموه نموه نموه دیکا براستی دماوا ابی وک او بکید برنارد با حول او بخوینی باش راستا ماریا تو را بکه کارکانی خود بفیر رو بید برنارد نموه بخوینم براستی من نموه بخوینم لوا چه که برنارد کاری زو گرنگ تری هبید دی توالی چی لولی تا آها، تمنام مکر خوانی ازایتی برنارد بویتا، دیوگو